پیارے باپا جان، کیا گناہ کی نیت کرنے پر کوئی مواخذہ ہے یا نہیں؟ حالانکہ سننے میں یہی آیا ہے کہ گناہ کی نیت سے گناہ نہیں لکھا جاتا، بلکہ جب گناہ کا فعل سرزد ہو تو تب گناہ لکھا جاتا ہے. برائے کرم وضاحت فرما دیجیے. گناہ کا اگر عزم بل جزم کر لے تو گناہ لکھا جاتا ہے، اور ویسے دل میں خیال آیا کہ یہ گناہ کر لوں وہ گناہ کر لوں اور گناہ نہیں کیا تو اب نیت کا گناہ نہیں ہے. لیکن عزم کر لے، اب مثال کے طور پر بکنگ بھی ہو گئی کسی فلم کی اور ترکیب بھی ہے، اب روانہ بھی ہو گئے، تو اب یہ کہ گناہ کا عزم میں پھر کیا کمی رہے گی؟ یا طے ہو گیا کہ میں وہ فلا فلم دیکھوں گا یا فلا کو میں چھوڑوں گا نہیں، اس کا منہ توڑ دوں گا، ترکیب ہے اپنی کہ اس کو مارنا ہے، طے ہے کہ مارنا ہے، فائنل اینڈ لاسٹ گزارے گی، عزم بل جزم کہلائے گا، تو اب اس نیت کا گناہ ملے گا. دونوں جہنمی ہیں، قاتل و مقتول دونوں جہنمی ہیں. جب فرمایا گیا تو تعجب سکتے کہ مقتول کیوں جہنمی ہے، تو حدیث شریف میں یہی فرمایا گیا کہ مقتول جو ہے اس نے بھی تو اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، وہی عزم بل جزم کے چھوڑوں گا نہیں. اب وہ قتل کرتے کرتے وہ ناکام ہو گیا، خود قتل ہو گیا، دونوں جہنمی. معلوم ہوا کہ عزم بل جزم والی جو نیت ہے وہ اس کا گناہ لکھا جاتا ہے، وہ گناہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.